www.attableek.com, The Reviver of Iman. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. صدق الله العظيم. اسی آیت کے متعلق کچھ سنانا چاہتا ہوں، بیان کیا کر سکتا ہوں. حضرت ماشاءاللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ اس آیت کو پڑھتے تھے، سناتے تھے، اور علماء کو بھی مخاطب کرتے تھے، متوجہ کرتے تھے کہ اس آیت کو پڑھنا چاہیے، صرف زبانی نہیں وظیفے کے طور پر، بلکہ اس کے معنی مطلب سمجھ کر کے پڑھنا چاہیے. علماء کا ہے معمول ہے کہ پڑھی جاتی آیتیں بطور وظیفہ کے. یہ فرمایا کہ دیکھو، صرف اتنے سے کام نہیں چلے گا، بلکہ اس کے معنی مطلب بھی سمجھو، ویسی حال پیدا کرو. صرف قال سے کام نہیں چلے گا، بلکہ حال بھی پیدا کرو. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یہ کلمہ ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. کوئی معبود نہیں سوا اللہ کے. لا الہ الا انت، لا الہ الا انت سبحانک. آپ ہر عیب سے، مرض سے، خرابی سے بالکل معرہ صاف ستھرا. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. بہرحال اس آیت کے متعلق کچھ لکھ رہے ہیں، تو میں سنا رہا ہوں، ورنہ دیر ہو جائے گی بہت. تسلیم و رضا کا بیان ہے، اور یہ کتاب بہت اہم کتاب ہے. حضرت حاجی صاحب امداد اللہ رحمۃ اللہ علیہ مکہ معظمہ میں تھے، حضرت تھانوی بھی وہاں تھے. یہ کتاب عربی میں تھی، حضرت حاجی صاحب کو کہیں مل گئی تو حضرت تھانوی کی خدمت میں آئے اور فرمایا کہ اشرف علی، اس کتاب کا ترجمہ کر دو تو لوگوں کو نفع ہوگا. خود بڑے آدمی ابن عطا اسکندری، ان کی یہ کتاب ہے. حضرت حاجی صاحب اس کا مطالعہ کر رہے تھے عرب میں، تو حضرت حاجی صاحب کو حالانکہ دیکھیے عالم نہیں تھے، لیکن سمجھتے تو خوب تھے، تو کسی عالم کے پاس نہیں گئے. حضرت حاجی صاحب ماں تھانوی کے پاس گئے کہ اشرف علی، اس کتاب کا ترجمہ کر دو تو لوگوں کو نفع ہوگا. ہے لکھا ہوا ہے سب اس میں. مولانا تھانوی فرماتے ہیں کہ اگرچہ میں اس لائق نہیں تھا کہ میں اس کا ترجمہ کرتا، مگر شیخ کا حکم تھا، اس وجہ سے ترجمہ کے لیے آمادہ ہو گیا اور تھوڑا تھوڑا ترجمہ کرتا اور سناتا رہا. بہت عمدہ ترجمہ، ایسا عمدہ ہے کہ ہمارے سما تو کر بھی نہیں سکتے. دیوبند کے سب سے بڑے ادیب ہے نام ہے، انہوں نے کہا کہ اس کتاب کا ترجمہ مولوی اشرف علی ہی کر سکتے تھے. سب سے بڑے مولوی اشرف علی ہی کر سکتے تھے. چاہتے ہم نے بھی ایک دفعہ کوشش کیا کہ ہم بھی ذرا دیکھیں وہیں پر مکے میں، معلوم ہوا کہ بالکل غلط. کہاں حضرت تھانے بھی ترجمہ، کہاں ہم نے ترجمہ. مہارانی بہت اچھی کتاب ہے، تو یہ ہمارے تھانے کی کتاب ہے، لیکن بہت سے تھانوی لوگ ہیں ان کو پتا بھی نہیں کی کتاب ہے، جبکہ اس کو حضرت حاجی صاحب نے کرایا ہے ترجمہ اس کا. اب محتم بشان ہے، اور یہ بھی فرمایا کہ کتاب ترجمہ کر دو لوگوں کو نفع ہوگا، یہ بھی فرمایا. لیکن بہت سے تھانوی لوگ ہیں، علماء بھی ہیں، لیکن پتا بھی نہیں یہ کتاب وہاں تھانوی کی ہے. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو اپنے اکابر کی تصنیفات اور ان کی تقریرات، ان کی تعظیمات، اس سے بھی وابستہ رہنا چاہیے، تاکہ ان کو علوم سے بھی ہم بھربھر ہوتے رہیں. عمل کے لیے علم کی بھی ضرورت ہے، باطنی عمل کے لیے باطنی علم کی بھی ضرورت ہے. علوم ہے باطنی، اور آپ زبان سے اس کو حل کرنا چاہتے نہیں، اس کے لیے دل کی زبان کی ضرورت ہے، اس کی ترجمانی دل کر سکتا. بہرحال فرماتے ہیں جاننا چاہیے کہ حق سبحانہ تعالیٰ نے इब्राहिम अलैहिस्सलाम के कल्ब को नूरे रिदा से मुबसर कर दिया था। अभी मान ये है जानना चाहिए कि हक सुभान उतारा ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम के कल्ब को नूरे रिदा से मुबसर कर दिया था, उनके कल्ब को वसात दे दिया था नूरे रिदा से, क्योंकि उन्होंने अपने को फर्क कर दिया था इस बिना पर रिदा, तो रिदा का नूर चूंकि उनके कल्ब में था इस वजह से मुनव्वर कर दिया था उनको रूह इस्तेस्लाम, उनको इस्तेस्लाम दिया गया मतलब कि कबूल करना, तो ऐसा कबूल किया कि अल्लाह ताला ने उनको क्या से क्या बना दिया। मालूम हुआ कि ये उलूम भी ऐसे हैं जब कबूल किए जाएंगे तभी मिलेगा, अगर तुम इनकार लेके बैठोगे तो इन उलूम से अलग हो जाओगे। नूर है, इल्म नूर है, एक इल्म जो है एक जाहिर है एक बातनी है, अल्लाह ताला खुद लिखा है बहुत बड़े आलिम ने ईद के दिन एक दिन बनाया हमको हजरत ने और फरमाया किताब ले जाए जितने उलमा हैं उनसे ये सुना दो, सब ईद का दिन सब लोग तैयारी में थे कोई सोया हुआ था कहा कि सुना दो मजलिस के अंदर पहले पहले उसमें यही है ये एक इल्म ऐसा है जो बातनी इल्म है, उस इल्म को भी जानना जरूरी है, जब तक उस इल्म को नहीं जानेगे अकीदे का कोई ठीक ही कब पहुंच जाओ तुम, उस इल्म की जरूरत है वह उलमा का, उस इल्म की भी जरूरत है वो बसीरत वाला इल्म है, एक रस्मी इल्म रस्मी सरबसर की लस्तुकाल, इल्म रस्मी सरबसर की लस्तुकाल न अदू कैफियत हासिल हाल, आप पढ़ने से लगभग में आ जानो इल्म रस्मी सरबसर की लस्तुकाल, इल्म रस्मी सिर्फ की दुकान है उससे न कैफियत हासिल होती है ना हाल पैदा होता है, बताओ दर्शन है इल्म रस्मी, इल्म रस्मी सरबसर की लस्तुकाल न अदू कैफियत हासिल न हाल, कैफियत नहीं होगी उस इल्म में जिसमें हाल होगा वही दूसरों पर असरअंदाज होता है वो इल्म। अल्लाह ताला हम सब लोगों को ऐसे इल्म से कि हमारा दिल भी मुतासिर हो और लोगों के कुलूब भी मुतासिर हो, उस इल्म से लोगों की रहबरी होती है उनको रोशनी मिलती है, जब तुम्हारा कल्ब खुद इल्म से बिल्कुल बेगाना है कोई ताल्लुक नहीं तो दूसरे पर भी उसका असर नहीं पड़ सकता, इस बना पर इल्म बातिन का ही इल्म भी जरूरी है। लिखा खुद ईद का दिन था हजरत ने हमको लेके किताब दिया भेजा कहा उलमा को जाकर सुना दूं कि इस इल्म के अलावा एक और इल्म है जिनको हासिल करना जरूरी है वरना ईमान के इर्तदाद का खतरा है, उसको भी हासिल करो। अल्लाह ताला से हम सब लोगों को इस इल्म से भी आशना फरमाए, बल्कि अल्लाह ताला उसके उसके मुस्तसना आशना ही नहीं बल्कि बहरवर फरमाए, क्या उमदा पूछा। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के कल्ब को नूर रजा से मुंबसित कर दिया था, रजा के नूर से कुशादा कर दिया था इल्म को, इल्म की भी बहुत किस्में हैं, एक नूर वह है जो आदमी सिकुड़ जाता है, एक आदमी ये है। लिखा अल्लामा शारानी ने, वसा से मैं बात कर रहा हूं, अल्लामा शारानी ने लिखा है कि हजरत मक्की मोहिद्दीन इब्न आलमी तशरीफ ले गए और हजरत अस्वद को बोसा दिया है दे देंगे, तो कहते हैं कि हजरत अस्वद मुनफसे हो गया खुल गया कोई हद नहीं कथा मुंबसित माने खुलने के हैं, और उन्होंने कहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, तो हजरत अस्वद से आवाज आई कि मैं तुम्हारी शहादतैन को अमानत की तरफ रखता हूं क्यामत के दिन पेश करूंगा। हजरत अस्वद ने कहा मतलब ऐसा भी होता है ला इलाहा इल्लल्लाह तो हम भी जाकर पढ़ाए लेकिन ये कैफियत हुई, हजरत यही फरमाते थे कि एक हर इल्म का अमल का एक जाहिर है और एक बाती है, ये इल्म इस मिसाल में दिया था कि हम भी हजरत अस्वद का बोसा लेते हैं, लेकिन अल्लामा शारानी जब गए हैं इब्ने अरबी तो कहते हैं काबा मुनफसे हो गया, मुनफसे बहुत कुशादा और उसके बाद कहा अब तुम मुतमईन रहो तुम्हारी शहादतें को यानी शहादत अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह हमने अमानत के तौर पर रखा है क़यामत के दिन पेश करेंगे हम ताले। अब हजरत अस्वद कहा जाएंगे तो कभी याद आएंगे नहीं, मुझे बहुत याद आता है यार, हम लोग के लिए भी कुछ खोल दीजिए कुछ, मैं कहता हूँ कि सब तो हम लोग भी उसी की है उन्हीं के कतार में लगे हुए हैं, लेकिन अभी कुछ हासिल है दुआ करो हासिल भी हो जाए। हमने कहा कि यही हजरत अस्वद है, आपने इब्ने अरबी को खोल लिया, उसकी जगह कितनी वसात थी, और उस हजरत अस्वद के वसात ने कहा ए इब्ने अरबी मोहिद्दीन जाओ, इसको हमने जब्त कर लिया है और अमानत के तौर पर हम रखे हुए हैं, कयामत में इसको हम पेश करेंगे तुमको। बहरहाल में दोस्तों जानना चाहिए कि हक सुबह तारा ने इब्राहिम इस्लाम के कल्ब को नूर रजा से मुंबसित कर दिया था। ये उलमा की कितनी उमदा इबारत है, ये बहुत थानवी तर्जमा कर रहे हैं। हजरत हाजी इमदादुल्लाह साहब ने हजरत थानवी से कहा कि अशरफ अली इस किताब का तर्जमा कर दो। कौन है हमारा अता इश्कदरी? तर्जमा किया है, लिखा है, खुद देवबंद के सबसे बड़े अदीब ने लिखा है, आगे है लिखा हुआ है कि इस किताब का तर्जमा मौली अशरफ अली कर सकते थे, बहुत उमदा तर्जमा है। मुझको ये किताब उर्दू वाली मिली थी शेर मोहम्मद साहब से, मैं मक्के में ये मक्के ढूंढने लगा, मैंने लोगों को कहा कि भाई इस किताब को ढूंढ के ले आओ। गए लोग, हमारे दोस्त लोग गए, 2 बजे रात में कहीं किसी किताब में रात में मिली ये किताब। तो फिर मैंने सोचा कि मैं भी थोड़ा सा तर्जमा में डांसा करूँ, कुछ नहीं समझ में आया। तर्जमा लिखा भी मैंने कहा कहाँ हजरत थानवी का तर्जमा, कहाँ मेरा तर्जमा, बंद कर दिया है, हजरत थानवी का तर्जमा है, ये हजरत थानवी का तर्जमा है। तो हजरत बाबा थानवी को हजरत ने समझा, लायक समझा, वहाँ आदमी एक तो थे लेकिन किसी से नहीं कहा तर्जमा करने के लिए। वहाँ थानवी से कहा कि अशरफ अली इसका तर्जमा कर दो तो लोगों के लिए नाफे होगा। इस तरह से मौलवी लोगों से मैं कहता रहता हूँ कि तर्जमा करने का भी ढंग सीखो, तर्जमा भी एक इल्म को दूसरे इल्म एक है, जिस अल्फाज में है दूसरे अल्फाज में उसको लाना है मामूली बात नहीं है, तर्जमा बहुत मुश्किल काम है। इस बिना पर तर्जमा किया तो हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने इस किताब का तर्जमा किया। बहुत कहते हैं जानना चाहिए कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम के कल्ब को नूर रजा से मुंबसित कर दिया था, अल्लाह ताला ने खोल दिया था उनके कल्ब को। एक हमारा कल्ब है, हम भी तो ला इलाहा इल्लल्लाह कहते हैं, लेकिन उनके बारे में कह रहे हैं कि उनके कल्ब को खोल दिया था इसके लिए वशादा, उसी कुशादगी से जब हुआ उसमें से बोला वो कलमा है कि मोहिद्दीन इस कलमे को हमने जब्त कर लिया है, बतौर अमानत के रोजे के आमद में इसको पेश करूंगा। अल्लाह हम लोगों को दौला नसीब फरमाए। मैं बहुत इधर टेप रिकॉर्ड आया, एक दफे का टेप रिकॉर्ड जब आया तो हजरत ने समरत मुताजिब सब लोग भेजे, पुरानी बात है टेप रिकॉर्ड, ये लकड़ी का है, इतना बोलता है, ये करता है, कहा तुम लोगों को देख रहा हूँ बहुत ताज्जुब हो रहा है, अपनी चीजें तुमको नहीं मालूम कि तुमको क्या चीज हासिल थी है जिसको खो चुके हो, इस टेप रिकॉर्ड से तुम बती मुताजिब लकड़ी की चीज क्यों नहीं वो चीज हासिल करते जो तुम्हारे अकाबिल ने हासिल किया था। उसमें यही वाक्य बयान किया कि मोहिद्दीन ने अरबी ने अशहद अल्लाह इल्लल्लाह व अशहद अन्न मोहम्मद रसूलुल्लाह जब कहा तो काबा ने कहा, कुशादा हो गया काबा, बहुत कुशादा हो गया, और इसको जब्त कर लिया और कहा मोहिद्दीन मुतमईन रहो, हम इस शहादतैन को कयामत में पेश करेंगे, वो शहादत देगा। तो फरमाया कि ये भी हासिल करो। अब देखिए कहां की बात, टेप रिकॉर्ड आया है, तकरीब बड़ी उमदा है, हमने जब्त किया उसको, बहुत उमदा है। इस बना पर बातें चीजों का भी कभी इल्म होना चाहिए, कभी बयान होना चाहिए, ताकि मालूम हो कि इल्म के लिए भी दो है, एक इल्म असली है, एक इल्म रस्मी। इल्म से इल्म रस्मी सर बसर कील सुखार, इल्म रस्मी नहीं, इल्म रस्मी सर बसर कील सुखार, न अजू कैफियत हासिल नहार, इल्म रस्मी सर बसर कील सुखार, इल्म रस्मी सिवा कीलो काल के कुछ नहीं है, न उससे कैफियत हासिल होती है न हाल पैदा होता है। इस बार आप अपने बुजुर्गों ने इस चीजों को भी सिखाया है, बतलाया है, तो हम लोगों को भी इन उलूम से कुछ ताल्लुक रखना चाहिए। मैं इस पर कह रहा हूं कुछ न कुछ इसी उलूम से लिखते हैं कि जिसको इल्म बातिन का हिस्सा नहीं मिला है तो वो खतरे में है। खुद अल्लामा मोहिद्दीन इब्न अरबी ने लिखा है बातिन का इल्म तर्तीब और उसका इज़ान, मामूली चीज नहीं है। तमाम हमारे बुजुर्गों ने इसके खुल दिया। अल्लामा इब्न तैमिया जंगल में जाते थे और रोते थे और कहते ए अल्लाह जैसा आपने खोला है फला फला पर मुझे अरबी पर, उसे मुझ पर भी कुरान के हुकायक को मुनकशी फरमा दीजिए। तो मामूली चीज नहीं है। एक चीज में कोई इश्काल होता था, हजरत अनवर शाह कश्मीरी रात में गए माँ गंगोही के यहाँ, इश्काल कोई पैदा हो गया था, वो तो मशहूर हुआ कर गए वो पूछा और चले आया देवबंद, इतनी दूर का सफर किया। ये कुरान और हदीस बेइंतहा उलूम इसके अंदर है, उसके अंदर मारिफ है। दुआ करना चाहिए अल्लाह ताला हमको इस कुरान के उलूम से और मारिफ से महजूद और बहरवर फरमाए। वही दिल अरबी का वाक्य यही है, ये अल्लाह आपने जैसे फला फला पर कई मुबारक कहते थे, हमारे ऊपर भी कुरान को मुनकशी फरमाइए, मुनकशी तो दुआ भी करना चाहिए अल्लाह ताला वो इल्म जो हमको नहीं हासिल है उस इल्म से हमको बहरवर फरमाइए। कुरान और हदीस के इल्म से बाकी कोई इल्म नहीं है, मैंने माना उनके कल्ब को नजर एलल खल्क से महफूज रखा था, उनके कल्ब को नजर एलल खल्क मखलूक की तरफ की नजर नहीं थी, अल्लाह की तरफ निगाह थी। इस वजह से कुलूम कुरान के ऊपर मुनकशिफ हुए, और तुम्हारा दिल हर में दूसरी चीजों में है तो क्या मुनकशिफ होगा। इस वजह से अपने कल्ब को आगे बढ़ाओ, अपने जो जज्बात तुम्हारे हैं उसको आगे बढ़ाने की कोशिश करो, तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ उन उलूम से भी आगाह हो गए जो हमारे अंबिया को मिले थे, औलिया को मिले थे, अल्लामा शारानी वगैरह मामूली लोग नहीं है, अल्लाह ताला हम लोगों को बराबर दे जाएंगे। बस आग इसी वास्ते उन पर सर्द हो गई, आग इसी वजह से उन पर सर्द हो गई और सलामती बन गई, क्योंकि कल्ब इताअत के साथ अल्लाह के सपुर्द हो चुका था। आग जो सर्द हुई है तो इस बिना पर कि पहले वो सर्द हुए हैं तो आप लोगों से हट गए, जब हुए कि अब किसी की तरफ उनकी तवज्जो न रह गई तो फिर आपको भी अल्लाह ने हुक्म दिया ये मेरा बंदा है, इस वजह से तुम भी इसकी तरफ रुख न करना, या ना रकूनी बर्दों को सलाम ना इब्राहिम बरमाते हैं। क्योंकि इब्राहिम साहब का इस्तेसलाम यानी अपने को सबूत करने से इससे बिल्कुल मुरस्सा हो चुके थे, इस बिना पर अल्लाह ताला चाहे जो कहे सलाम मकाम के ये इज्जत और करामत। बस यहां से मोमिन को समझना चाहिए कि जो मवाक़े इम्तिहान में अल्लाह के इताअत इख्तियार करता है अल्लाह ताला खार को गुल और खौफ को अमान कर देता है, जब अपने को झुकाता है तो कांटे को भी अल्लाह फूल बना देता है और खतरों की चीजों को भी क्या अमन की बना देता है। माथानी की तर्जुमा है ये। बस यहां से मोमिन को समझना चाहिए कि जो मौके इम्तिहान में अल्लाह के इताअत इख्तियार करता है तो अल्लाह खार को तो अल्लाह ताला खार को गुल और खौफ को अमन बना देता है। हले इब्राहिम इस्लाम डरे अल्लाह से, आग से नहीं डरे, अल्लाह ताला ने आग को गुलदार बना दिया। जहां जहां भी ऐसी सूरतें पैदा हुई जिसने अपने को अल्लाह के सपोर्ट किया अल्लाह ताला ने वहीं से निजात का दरिया बना दिया। इसलिए आज भी इसकी जरूरत है कि बहुत खार को खौफ को अमान कर दिया है। जब जब जब बस जब शैतान तुझको मंजिली के इम्तिहान में फेंका चाहे और काला तेरे रूबरू आकर दरियाफ्त करे कि तुझको कुछ हाजत है, तू यही जवाब देना कि तुमसे तो कोई हाजत नहीं है, यानी मंजिली में फेंकना था उसको आपने, तो उस वक्त जिब्रील सलाम आए कोई भी आवे इब्राहिम जाके से फरमा रहे हैं कि उस वक्त आए कि तुमको कोई हाजत है, हाजत तो है लेकिन आपकी हाजत नहीं है। कहा फिर अल्लाह ताला से कहिए, कहा अल्लाह भी जानता है, जो कहूंगा नहीं तो ही खालिश उस वक्त पेश किया उन्होंने। हाँ अल्लाह से है, अगर कायनात ये कहें कि अल्लाह ही से सवाल करे उसका जवाब देना कि उनका इल्म मेरे सवाल के लिए काफी है। अभी सब कितने उलूम हैं, कितने अहवाल हैं, मकामात हैं, अल्लाह हम सब लोग को इसको समझने की तौफीक दी। मैंने खास तौर से इसको किया है कि सारे इल्म तो सुनाते हैं, ये भी हो कि कितने उलूम के भी कितने दर्जात हैं। इसी बिना पर लिखा है देवबंद के सबसे बड़े कि इस किताब का तर्जुमा मौलवी अशरफ अली कर सकते थे, कोई नहीं कर सकता था, मौलवी अशरफ भी बहुत अलकार का नहीं करते थे। www.attableek.com The Reviver of Iman जवाब देना है, उनका इनका इल्म सवाल से कफायत करता है। अगर तू ऐसा करेगा तो अल्लाह ताला आतिश दुनिया को सर्द और सलामती बना देगा। अगर हमारे से अल्लाह के सबूत अपने करेगा तो आतिश दुनिया को, दुनिया के आग को अल्लाह ताला क्या कर देगा, आतिश दुनिया को सलामती कर देगा और करामत बना देगा। क्योंकि अल्लाह ताला सुभान ने ہم بھی مرسلین کے ذریعے سے ہدایت کا راستہ خوشحال کیے گئے ہیں. بس اہل ایمان ان کی راہ پر چلے, بس یہ ہے اہل ایمان ان کی راہ پر چلے تو یہ سب چیزیں پیش آتی جائیں گی ان شاء اللہ. اہل یقین نے ان کی پیروی کی, کوئی لازم جانا اللہ تعالیٰ ارشاد ہے وہ کل ہادی سبیلی ادب اللہ اللہ بصیرت وانا منی توانی وانا و منی توانی. یونس علیہ السلام کی شان میں فرمایا فاستجبنا له ونجیناه من الغم وكذلك ننجي من ونجیناه من الغم وكذلك ننجی. یہ کیا انہوں نے, یعنی ہم نے ان کی دعا قبول کی, ہم نے یونس علیہ السلام کی دعا قبول کی, حالانکہ دعا نہیں کیا تھا انہیں تسلیم نے, لیکن ان کے ہم نے ان کی دعا قبول کی بعد اور غم سے نجات دی. وَكَذَلِكَ کے ننجی مومن, یہ مومنین کو نجات دیا کرتے ہیں. ہمارے حضرت فرماتے تھے کہیں بھی اللہ تعالیٰ نے وعدہ ایسا نہیں کیا ہے یہ کام کرو تو ایسا ہم کرتے رہیں گے, لیکن اس آیت کے متعلق کہیں وَكَذَلِكَ کے ننجی مومنین کہ ہم اگر تم بھی اختیار جیسے یونس علیہ السلام نے اختیار کیا تو ان کو مچھلی کی پیٹ سے نجات دیا, تم بھی اگر کرو گے تو ہم کو تم کو غم اور علم سے نجات دے دیں گے. اس میں آپ بہت زور دیتے تھے آخر میں اس آیت کو لانے پکڑو ان مصیبت میں, جب اس مصیبت میں مچھلی کے پیر میں تین تھے یونس علیہ السلام, اسی کلمے کی وجہ سے ان کو اللہ نے نجات دی تاریکیوں سے, تو آج بھی اگر اس غم میں اور اس پریشانیوں میں اللہ کو یاد کرو گے تو اللہ تعالیٰ تم کو بھی نجات دیں گے اور اللہ تعالیٰ عافیت عطا فرمائیں گے. بس اہل ایمان, بس جو اہل ایمان قدم بقدم یونس علیہ السلام کے چلتے ہیں, بس اہل ایمان جو قدم بقدم یونس علیہ السلام کے چلتے ہیں ان کے انوار کے اور ان کے انوار کے مشتاق ہیں اور اللہ سے ذلت احتیاج کے ساتھ مانگتے ہیں اور مسرت اور انکسار کا لباس پہنتے ہیں, ہم ان کو اسی طرح نجات دیا کریں گے. وہ کردار کے ننجی مومن کی تعریف تو تھوڑا سا ہم لوگ کرتے ہیں, بتائیں جو ذلت کا لباس پہن کر کے اللہ کے ساتھ, یہ نہیں صرف قول کہتے ہیں اس پر حدت کہتے تھے کہ ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ بد زبان سے سو مرتقب ہو جائے گئے, یہ بھی تو ہے جو ذلت سے انکسار سے اللہ کے سامنے پیش آتے ہیں اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں اور اس کلمے کو بھی پڑھتے ہیں ان کو نجات دیا جاتا ہے. ایک لاکھ مرتبہ پڑھ لیا, دو لاکھ مرتبہ کیا, کیا کچھ نہیں ہوا, کیونکہ اس وقت تم کو اپنا حال یہ رکھنا ہوگا کہ آج ہم سے بڑا گناہگار کوئی نہیں ہے. ایک جگہ لوگ استسقاء کی نماز کے لیے حاضر ہوئے, اس میں وہ بھی تھے سخت سختی جنون مصری بھی تھے, اس کا کوئی بارش نہیں ہوئی, بارش نہیں ہوئی, جنون مصری اتنے بڑے آدمی لیکن بارش نہیں ہوئی. جنون مصری گئے کہا اے اللہ, انہوں نے کہا بھی تو اے اللہ میں بہت بڑا گناہ گار ہوں, میری گناہوں کو معاف فرما دیے, فوراً بارش ہوئی. اتنے اتقیا بلکہ کتنے لوگ تھے بہت گر گئے روئے لیکن بارش نہیں ہوئی. زنون مسی تشریف لے گئے کہ اللہ میں گناہ گار ہوں, گناہ کا اعتراف یہ سب سے بڑا کمال ہے, ال اعتراف من ذنوب من سنن نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ذنوب سے اعتراف کرنا یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہم سنت ہے. انا اعترف بعملی واسألک مسألۃ المسکین وہ اب تحد کے ابتحال المدنبین, یہ اللہ میں گرگراتا ہوں جیسے گناہ گار گرگراتا ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے, ایک آدمی اسی دعا پر حضرت بیان فرما رہے تھے, تائب ہو گیا, کہا کہ ہم اب آپ لوگوں کے ساتھ رہیں گے, کیونکہ ہم تو یہ سمجھتے تھے کہ انبیاء کو ذم سے کیا تعلق, بات تو یہی ہے لیکن نبی خود کہہ رہا ہے ان المذنب المعترف بذنبی اسألک مسألۃ المسکین وہ پہلے رہے گی ابتحال المذنب ذلیل, میں مجرم گناہ گار ذلیل مجرم ہے جو اپنے گناہوں کا اعتراف کرتا ہے, میں بھی انہیں میں سے ہے, نبی کہہ رہا ہے. جب نبی کہہ رہا ہے پھر اس کے بعد الوہیت کا اس کے ساتھ سپا لگانا کتنی بے ادبی کی بات ہے. فرماتے ہیں اور انکسار کا لباس پہنتے ہیں, ہم ان کو اسی طرح جو عمدہ کہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ سے ذلت احتیاط کے ساتھ مانگتے ہیں مسکرت اور انکسار کا لباس پہنتے ہیں, ہم ان کو اسی طرح نجات دیا کرتے ہیں. تو جنون مصری اگر تو سب تائم لوگ موجود تھے سب, لیکن جنون مصری نے کہا کہ اب یہاں ہم کو رہنے ना, क्योंकि इस मजमे में मुझ जैसा गुनहगार आदमी मौजूद है तो कभी बारिश नहीं हो सकती, फौरन बारिश शुरू हो गई, क्योंकि वहां एतराफ दम, लोगों ने और कहा है, मैं कहता हूं क्योंकि एतराफ दम किया उन्होंने, सब रोए धोए सब लोग, लेकिन गुनाहों का एतराफ कि मैं गुनहगार हूं ये अल्लाह को बहुत पसंद है, क्योंकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अनल मौत अरफ बिदंबी असअलुक मसअलतल मिस्किन व अब्तहजु इलैक इब्तिहाल मुजरिमी जलील। हुजूर ने कहा कि अल्लाह मैं मोतरिफ हूं, अपने गुनाह का एतराफ करने वाला हूं, मैं जलील हूं, मैं इंतहाई, अब क्या क्या अल्फाज हुजूर ने अपने, हम तो कह भी नहीं सकते उन अल्फाज को, जब इस तरह हुजूर ने अपने को पेश किया फिर बारिश डाली हो गई। वहां से हो सकता है कि अपनी इबादत पर नजर हो, इस्तिग़फ़ार पर नजर हो, अपनी गुनाहों पर नजर न हो, लेकिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह फरमाया कि सिर्फ इन अल्फाज से काम नहीं चलेगा, बल्कि अपने को मोतरी समझो, मोतरफाना अंदाज अख्तियार करो, तब तुम्हारे पर बारिश होगी। मैं सोचता हूं कि सालों इस पर बयान किया मार्शा रसूल के सामने, तमाम उलमा के सामने, ये कौन सुनता है मुझे, ये तरीक है, तरीक यही है, तरीक नेस्ती का नाम है, तरीक नेस्ती का नाम है, अनानियत का नाम नहीं है। अनानियत से आदमी दूर होता है, नेस्ती से आदमी तो करीब होता है। अल्लाह के पास नेस्ती तो है ही, नेस्ती का सवाल क्या कि नेस्ती तुम करोगे नहीं करोगे, उनको क्या परवाह, तुम अपने अजस को अनल मो तरफ बेजम्बी असलो को मसरत मिस्किन वो अब तहल ले के इतिहाल मुदरबी जबीन, ये अल्लाह को पसंद है। इब्राहिम सलाम के इस किस्से में बयान है कि हजरत नसीहत करने वालों नसीहत देते हैं, हजरत इब्राहिम इस्लाम तशरीफ ले आए थे, उन्होंने क्या किया, रोटी के लिए कहे अल्लाह मैं मोहताज हूं, बहुत भूख लग रही प्याज, रोटी में कहा मैं अल्लाह मैं मोहताज हूं। जब इब्राहिम साहब ने कहा अल्लाह मैं मोहताज हूं, फिर अल्लाह ताला की तरफ से इमदाद आ गई, तो मालूम हुआ कि एहतियाज, अपनी एहतियाज को जाना और पेश करना ये बहुत बड़ी दौलत है। चुनाचार नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी एहतियाज को पूरी किताब उस पर लिख दिया है, असल को मसल से मिस्किन अब पहले रे के इब्तिहाल मुदरबीन अल्लाह मिनी असल को अफो और आफिया फिर दूनी फिर दीन व दुनिया वाला आखिर एक दो तो अल्लाह ताला के सामने अपने आजजी का इस्तेहार करना ये बड़ी बात है। इस बिना पर हमारे हजरत फरमाते थे बूढ़ों से कभी कि इस तरह दुआ करो अल्लाह से कि अल्लाह हमारे बुढ़ापे पर रहम कीजिए, और जवानों को कहा ये भी तुम न समझो अपनी जवानी पर नाज न करो, ये जैसे अल्लामा शारानी में लिखा है ऐ जवानों अपने को संवारो, बहुत से दरख्त ऐसे होते हैं जिस पर वो बौर आते हैं लेकिन उसके पहले तूफान आता है वो खत्म हो जाते हैं, तो जवानों अपनी जवानी पर कभी नहीं करना, बहुत से जैसे वो बौर आया हुआ आम जिसका वो बातिल हो जाता है, यह तुम्हारी जवानी भी खत्म हो सकती है, इस पर हरगिज़ अपनी जवानी पर नाज न करना, ये जवानी भी क्या है पानी चीज है आज है कल नहीं रहेगी। मारा तरीक हमारा क्या है फना क्या कहा था बयान किया जाए, तरीक फना का नाम है, अपने को अल्लाह के सामने गिरविदा अनल मो तरफ बेदम्बी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाते हैं अनल मो तरफ बेदम्बी असअलुक मसअलतल मिस्किन वो अब तहले ले के इतिहाल मुझे, जैसे गिड़गिड़ाने वाला गिड़गिड़ाता किसी सामने अल्लाह मैं भी आपके सामने गिड़गिड़ाता हूं, अल्लाह को ये चीज बहुत पसंद है। बार अल्लाह ताला ने तरीक रखा है लेकिन उस तरीक में भी अहम चीज दुआ है, इसमें आप दुआ का इंतजाम माशाल्लाह होता रहता है, खूब करना चाहिए, और हर चीज को जैसे इल्म जाहिर है उसी तरह इल्म बातिन भी शरीफ शुरू किया था लेकिन देर हो जाएगी, इल्म बातिन भी है कुरान के लिए जाहिर है, तो वहां था हदीस का एक बहुत बड़ा हमारे जिले में बहुत तमाम मुहद्दिसीन जमा हुए थे, हमारी भी बारी आई पढ़ने के लिए एक बजे दिन में, हमने कहा क्या करें सब बड़े बड़े उलमा मौजूद हैं हिंदुस्तान सर के, हमने भी बयान किया है कि हमारे उलमा इकराम ने हदीस के मुतालिक बयान फरमाया, अब काम भी बयान किया 9 बजे से 2 बजे दिन तक तो बयान होता रहा, हमारा ही जिला था बयान किया, अब मैं क्या बयान करूँ, अब इसके बाद ये बयान करना है कि जिस तरह कुरान के लिए जहर है और बतन है, एक जाहिरी है एक बातनी है कुरान, तो इससे मालूम हुआ कि हदीस के लिए भी एक जहर और बतन है। जब ये कुरान की शान क्या हदीस है, जब मतन जिस चीज के मोहताज है उसमें जब कुरान में क्या जहर भी है, जाहिर भी है और बातिन भी है, तो शरह भी हदीस के जहर से होगी और हदीस के बतन से कुरान के बतन की शरह होगी। अब तक मैंने कहा 9 बजे से अब तक आप लोग जहर हदीस के मुतलिक कलाम कर रहे थे, अब बतन हदीस के लिए तैयार होइए। बहुत से लोग उछल के आगे ऊपर कह रखा है, मैंने कहा अब तक जहर हदीस के मुतलिक कलाम कर रहे थे, अब आइए अब हम लोग मिल करके ये इरादा करें कि जहर हदीस पर बहुत कलाम कर चुके, अब बतन हदीस के लिए जो कुरान का बतन है। मेरा अल्लाह ताला का शुक्र है, इन चीजों से बहुत असर भी होता है, जलसे भी होते हैं और वह बयान करते हैं अपने अपने तौर पर। अल्लाह ताला हम सब लोगों को भी कुरान को समझने की समझाने की कोशिश तौफीक दे और उसके फुजूद बरकात से कुरान के जाहिर से भी मुस्तफीद फरमाए और कुरान के बातिन से भी मुस्तफीद फरमाए। अल्लामा कश्याप वगैरह कितने बड़े आदमी हैं लेकिन बातिन का ख्याल, रोते थे, फरमाते जाते थे जंगलों में जाते थे अल्लामा कश्याप के, अल्लाह जैसे कुरान को आपने इब्ने कय्यिम पर खोला है, इब्ने तैमिया पर खोला, इस हकीर पर भी खोलिए ना, और गिड़गिड़ाते थे, इस बिना पर हमारा आपका भी यही उसूल होना चाहिए कि अल्लाह ताला हमको जाहिरी उलूम से भी मुरस्सा फरमाए और बातिनी उलूम से भी नवाजा फरमाए। हमारी तमाम उलमा अल्हम्दुलिल्लाह जाहिर से जैसे मुतसिर थे, जाहिरी उलूम बातिनी उलूम से भी मुतसिर फरमाइए। सवाने पढ़िए हमारे बुजुर्गों की, वहाँ गंगोही की सवाने पढ़िए, वहाँ याकूब साहब पढ़िए, मालूम होता है कि हजरात मुरस्सा थे इल्म जाहिर से भी और इल्म बातिन से भी, अहवाल रखते थे, मवाजिल रखते थे, वर्ज आता था, इनको सब मामूली चीज है। अल्लाह ताला हम सब लोगों को इस रमजान शरीफ की बरकत से जाहिरी इबादत की तौफीक दे और बातनी इबादत की तौफीक दे। बातनी इबादत है कि अल्लाह के सामने कुछ न समझो, मैं कुछ भी नहीं, ये अल्लाह ये ताज भी हमारी कुछ नहीं है, ये इबादत भी कुछ भी नहीं है, आपकी जात पाक है, आपके हम दर्जे को पहचान सकते हैं न आपकी तारीफ कर सकते हैं, हम हर तरह आजिज हैं, अल आजिज व फखरी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं आजिदी मेरे लिए फख्र है, अल आजिज व फखरी, आजिदी मेरे लिए फख्र है। तुम आजिदी फख्र है तो मतलब किब नहीं आना चाहिए, गुरूर नहीं आना चाहिए, आज ही अपने को अल आजिज व फखरी, कितनी उमदा बात है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत में यही एक जुमला रहता काफी था इस्लाह के लिए, अल आजिज व फखरी, आजिदी मेरे लिए फख्र है, तकब्बुर नहीं फख्र नहीं है। फरमाते हैं आता है रवायतों में कि तमाम लोग अल्लाह के दरबार में जाएंगे, अपने अपने आमाल को लेके जाएंगे, कोई किताबत लेके जाएगा, कोई जिक्र लेके जाएगा, कोई कुछ लेके जाएगा, और अल्लामा इब्ने कसीर ये है एक बुजुर्ग कौन है अल्लामा रिफाई, वो लेके गए आजिदी को, कहा सब लोग अपना अपने अपने आमाल ये थे, ये हकीर आजिज को लेके गया, मुझको सबसे पहली जगह मिल गई। मालूम है कि अपने आज सब कुछ करने के बावजूद अल्लाह नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अना आ तरफ बेजल्दी, अना आ तरफ बेजल्दी, अस्सलाम मसल तल मिस्कीन वो अब तहले ले के इत्तेहाल मुजरमीन है कि नहीं, हदीस है। इस बिना पर अल्लाह ताला है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसे अमली तालीम दिया है, नमाज रोजा सिखाया है, इसे दुआ भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाई है कि दुआ इस तरह करनी चाहिए। इस बिना पर हम सबके लिए लाजिम है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को इख्तियार करें और जो उनकी जाहिरी चीज़ें हैं उनको भी लें, उनको एक छोड़ नहीं सकते आप, और बातें चीज़ क्या है, अबदियत है, फिकर सगी है, बहुत चीज़ है, क्या हम हैं, कुछ भी नहीं है, अल्लाह के सामने हमारी क्या हैसियत है। इस बिना पर अना अब्दी, अल्लाह मैं आपका गुलाम हूँ, अना अब्दो अब्दी, अना अना इब्नो अब्दी, अब्द का आपके अब्द का मैं लड़का हूँ, है बहुत आपके बाजी का मैं लड़का हूँ, कैसी चीज दुआएं की है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। अल्लाह ताला हम सब लोगों को इस तरीक को इख्तियार करें, क्योंकि देश में हमारे बुजुर्गों ने दुआओं को भी जमा किया हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, ताकि पूरी पूरी अबदियत उसके अंदर है, उस अबदियत को अगर अपनी जबान से हम करेंगे अल्लाह ताला राजी होंगे। अल्लाह हम सबको तौफीक दे कि हम तरीक को समझें, तरीक अनानियत का नाम न है, तरीक अपने को फना करने का नाम है, तरीक यही है, यही तरीक अंबिया का रहा है, वही अब भी औलिया का है, कहा तो बड़े किताबें लिखी हुई पढ़िए, यही कहीं से इतना रिफाई से किब्र की बात नहीं सुनिएगा, कहीं हजरत शाह साहब से किब्र का कोई अंदाजा नहीं होगा, اسی طرح میں کہتا ہوں حضرت عمر تھانوی کو دیکھیے, ہمارے بادشاہ رسول اللہ صاحب سوائے ابدیت کے, سوائے اپنے کو ذلیل سمجھنے کے, ذلت کے نام لینے کے, ہم ذلیل ہیں, ہم رسوا ہیں. تمہاری ماں کی طریق ہمارے بزرگ انبیاء کا بھی رہا ہے, اولیاء بھی رہا ہے, متاخرین بھی رہا ہے, متقدمین کا بھی رہا ہے. اس وجہ سے ان چیزوں کو اختیار کرنا ہمارے لیے سعادت کی بات ہے. اللہ ہم سب کو توفیق دے. مرال مقبول میں حضرت تھانوی نے بہت کچھ لکھ دیا ہے, اس کو کم سے کم ایک منزل پڑھ لینا چاہیے, یا اور بہت ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے پڑھ لینا چاہیے. تلاوت کلام اللہ, یہ دو چیزیں اختیار کر لیجیے, کلام اللہ کی تلاوت جیسا بھی ہو, اسی طرح ایک منزل مراد مقبول کی یا حزب البحر کی, سبھی کتابیں رکھی ہوئی ہیں, جو جس کے مناسب ہو اس کو پڑھیں. انشاءاللہ طریق یہی ہے, اور اسی طریق تک جیسے ہمارے بزرگان پہنچے ہیں اسی طریق پر چل کر ہی ہم اللہ تک پہنچ سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے, آپ حضرات کو بھی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. قدر میں نے بیان کیا, معلوم بیان کر سکا کہ نہیں کر سکا, لیکن یہ کہ دل میں دائیا جذبہ پیدا ہوا. اگر جب بات چیتوں میں تھوڑا سا میں بڑا متفق بھی تھا, پریشان بھی تھا, لیکن میں نے کہا کہ بیان یہی کروں گا. اللہ تعالیٰ مجھے اس بیان سے مجھے بھی تشفی دے, میری نسبت میں اور میرے اللہ کی محبت میں اللہ اس کی وجہ سے قوت عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو پریشانیوں سے نجات کلی عطا فرمائے. اللہ ہم اصلی نہیں فی ذریتی, اللہ ہماری تمام ذریت کی اصلاح فرمائیے. اللہ ہم اصلی فی ذریتی, وإني تبت إليك وإني من المسلمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم, برحمتك يا أرحم الراحمين, بحرمة سيدنا النبي الكريم صلى الله تعالى عليه أجمعين. تريك دعاء, اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللہ تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری سنت کی پابندی جیسے ہم ضروری سمجھتے ہیں, ہمارے دل میں باطنی سنتیں جو ہیں آپ کی تواضع و انکسار, ان سنتوں کو بھی اپنے اندر لانے کی کوشش کریں, جو دل کی طرف ہمارے بزرگان دین برابر متوجہ فرماتے رہتے ہیں. اللہ ہم سب کی توفیق دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.